sărăceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De sărbători, ziarul Click îți oferă premii pentru toată familia. Cumpără zilnic Click, verifică losul Click magic și câștigă super cadouri instant. Mașină, bancheș, electronice, electrocasnice și mii de alte premii. Click magic, cadoul tău de sărbători. Detalii în ziarul Click. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! După o serie de bâlbâieli, Comisia pentru Apărare din Senat și-a dat acordul pentru achiziția de rachete Patriot. Presa a semnalat în ultima vreme că PSD ALDE ar boicota operațiunea, fapt negat de coaliția guvernamentală. Este un vot important care ne ajută să mergem mai departe cu programul. La Herculane chiar s-a discutat. A fost mare supărare că săptămâna trecută nu s-a putut trece. Proteste antiguvernamentale organizate de PNL astăzi în mai multe orașe. Protestul organizat de PNL Iași are loc astăzi de la ora 17:30 în fața prefecturii Iași pentru a susține moțiunea de cenzură. Rezidențiat cu scandal la Universitatea Carol Davila din București, toate lucrările vor fi recorectate. Mai mulți candidați s-au plâns că au obținut un punctaj mic pentru că au existat probleme la scanarea grilelor. Ministrul Energiei își nuanțează declarațiile, nu vor fi scumpiri pentru curent și gaze, a devenit astăzi, nu sunt motive deocamdată pentru scumpiri. În acest moment nu am o cunoștință de o intenție a NR-ului de a face modificări. Iar în Zimbabwe, Robert Mugabe a acceptat să demisioneze din funcția de președinte, anunță agenția Reuters și CNN. Prognoza meteo pentru început. Plouă slab acum în sud-estul țării, sunt precipitații mixte în sud-vest, iar la munte ninge izolat. În următoarele ore va mai ninge în nord-vest și local în zona montană și va ploua pe arii restrânse în vest și în centru. Temperaturile maxime vor fi între 2 și 10 grade. În București acum 8 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Au fost în sfârșit de acord, membrii Comisiei de Apărare din Senat au dat undă verde pentru achiziția primului sistem de rachete Patriot. Săptămâna trecută votul a fost amânat pentru că parlamentarii puterii aveau altă treabă, spunea recent președintele PSD Liviu Dragnea. Proiectul ajunge astăzi la vot în Senat și cel mai probabil mâine la vot final în Camera Deputaților. Primul sistem Patriot costă aproximativ 764 de milioane de dolari fără TVA și va fi contractat până la sfârșitul acestui an. Iulia Verbancu. Parlamentarii care fac parte din Comisia de Apărare din Senat s-au mobilizat de această dată și au votat în unanimitate achiziția primului sistem de rachete Patriot. Senatorul PSD Nicolae Bădălău. La plen astăzi ajunge. Acum merg la biroul permanent unde îl voi introduce pe ordinea de zi cu mențiunea venirii raportului până la plen și azi îl vom avea cu siguranță în plenul Senatului. Eu îl trimit astăzi direct la Camera Deputaților după ce el va fi votat. La ședința comisiei a participat și ministrul Apărării Mihai Fifor. Există proceduri financiare destul de complicate ulterior, după ce proiectul de lege va fi promulgat. Dar noi avem motive, repet, foarte serioase să credem că până la finele anului vom putea să facem această treabă. Cum să sosească primele rachete? În 2020 primul sistem va fi operațional, undeva în a doua jumătate a lui 2019, primul sistem. Achiziția primului sistem de rachete Patriot ar fi trebuit adoptată în comisie marțea trecută. Atunci însă senatorii PSD au lipsit, iar discuțiile au fost amânate din lipsă de cvorum. O zi mai târziu, la București, aterizat neanunțat secretarul de stat american Rex Tillerson, care a invocat o oprire din motive tehnice. Oficialul s-a întâlnit însă cu ministrul de externe Teodor Meleșcanu, pe care l-a întrebat de ce nu a fost aprobat în Parlament proiectul de lege. Ministrul român susține că a încercat să explice oficialului american că au fost probleme cu cvorumul și că se întâmplă acest lucru, cităm, din când în când. Proteste antiguvernamentale organizate de Partidul Național Liberal au loc astăzi în mai multe orașe. La Iași, manifestația începe la 17:30 în fața prefecturii. În Hunedoara, pichetul PNL începe la ora 18. Transmit din Iași Violeta Cincu și din Hunedoara Mona Lizehin. Protestul organizat de PNL Iași are loc astăzi de la ora 17:30 în fața prefecturii Iași pentru a susține moțiunea de cenzură. PNL Iași enumeră proiectele locale pentru care nu au fost alocate fonduri. Autostrada Iași-Târgu Mureș, finalizarea lucrărilor la șoseaua de centură a Iașului, Spitalul Regional, Clinica de Arș, Stadionul și Sala Polivalentă. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Liberalii hunedoreni vor picheta astăzi, începând cu ora 18, sediul prefecturii județului Hunedoara, atunci când se va da citire în Parlament moțiunii de cenzură. Liberalii spun că îi așteaptă pe toți cei nemulțumiți de actuala guvernare să se alăture demersului lor. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. La Vâlcea, PNL a programat protestul de la ora 16:30 și liberalii din Alba și Târgu Mureș protestează astăzi de la 17:30 la 18. Au loc manifestații PNL în Galați și Ploiești. Ascultați știrile Europa FM. Emoții pentru candidații care au susținut rezidențiatul la Universitatea Carol Davila din București. Toate lucrările vor fi recorectate din cauza grilelor care au fost scanate din nou pentru că prima dată operațiunea a fost efectuată greșit. În timp ce viitorii medici se plângeau de aceste erori, medicii rezidenți protestau din cauza salariilor și a condițiilor de muncă. Ciprian Ioana. Examenul de rezidențiat a avut loc ieri în cele 6 centre universitare din București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. În capitală, însă, la Universitatea Carol Davila, mai mulți candidați s-au plâns că au obținut un punctaj mic pentru că au existat probleme la scanarea grilelor. În replică, Ministerul Sănătății a anunțat că lucrările vor fi recorectate. În timp ce viitorii medici susțineau examenul, actualii rezidenți protestau în fața Ministerului Sănătății. Sunt medic rezident în cadrul Spitalului Teodor Burghele. Jumătate din colegii mei de serie sunt deja plecați în alte țări. E vorba despre bursa care o să mai fie, de fapt, până la 1 martie, după care, conform noi legi, o să dispară. Nu vor mai avea acei 670 de lei. La un moment dat, copiii învață să spună nu. Noi trebuie să reînvățăm să spunem nu. Condițiile de lucru din spital, neajunsurile, de exemplu, cum pacienții trebuie să-și aducă acul de punție de acasă și tu ești cel care trebuie să-i spună chestia asta. În toată țara, peste 6800 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie au susținut examenul de rezidențiat. Testul a fost unul de tip grilă cu 200 de întrebări pe durata a 4 ore. Sunt scoase la concurs aproape 4.000 de posturi. Ministrul Energiei își nuanțează declarațiile privind creșterea prețurilor la gaze și la curent electric de la 1 ianuarie anul viitor. Toma Petcu declară acum că nu are cunoștință despre o eventuală majorare a tarifelor stabilită de Autoritatea de Reglementare în Energie, după ce săptămâna trecută spunea sigur că nu vor fi noi scumpiri. Astăzi, într-o conferință de specialitate, Ministrul Energiei a încercat să-i liniștească pe români. În acest moment nu am o cunoștință de o intenție a NRE-ului de a face modificări. Trebuie să așteptăm cu toții să vedem cum se vor desfășura licitațiile pentru primul trimestru al anului următor, mă refer la electricitate. Din punctul meu de vedere, vom beneficia în următoarea perioadă de cantități de energie regenerabile, cantități de energie verde mult mai ieftine și mă refer și la hidro și la eoliană. Cred că această influență în prețul total ar trebui să fie una pozitivă pentru consumator, în sensul că ar trebui aceste prețuri nu doar să cunoască o liniștire, poate chiar o scădere din punctul meu de vedere. Ultima dată, prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici a fost majorat în medie cu aproape 2% și jumătate, fiind invocată, între altele, și lipsa stocurilor pentru această iarnă. Ministrul Energiei susține însă că avem suficiente resurse pentru acest sezon rece. Într-o zi normală de iarnă, în România se consumă aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale, deci cele 56 de milioane de metri cubi pe zi din producția curentă și din magazinare sunt suficiente. Desigur, sunt și perioade foarte friguroase cu temperaturi de minus 20 de grade mai multe zile consecutive. În astfel de situații, consumurile cresc. Aici, furnizorii interni au anunțat că pentru iarna aceasta au încheiat deja contracte cu exportatorii pentru a aduce acele diferențe pe vârful de consum. În privința energiei electrice, avem stocuri de resurse de asemenea mai mari, apă, cărbune, uraniu, gaze, păcură, decât iarna trecută. Schimbăm acum subiectul. Pasionații de schi și cei care preferă sporturile de iarnă se vor putea bucura de zăpadă în mini-vacanța de 1 decembrie, doar la munte, la înălțimii mari. Sunt slabe speranțe să ningă în toată țara săptămâna viitoare, anunță administrația Meteo, dar stratul de zăpadă deja depus la munte se va menține. Directoarea Administrației Naționale Meteo, Elena Mateescu. Cel puțin pentru următoarele două săptămâni, stratul de zăpadă nu va putea fi prezent în întreaga țară, așa cum am spus. Așadar, iubitorii de schi pot să-și petreacă mini-vacanța de 1 decembrie în zona montană, pentru că, cu siguranță, regimul de temperaturi va determina menținerea și prezența acestuia în aceste zone. Estimările de la administrația Meteo arată că nu vom avea parte de zăpadă foarte mult în perioada Crăciunului, dar așteptăm ninsoare în noaptea de Revelion. Ascultați știrile Europa FM. În Zimbabwe, Robert Mugabe a acceptat să demisioneze din funcția de șef al statului, a declarat o sursă oficială citată de postul TV CNN. Mugabe urmează să facă un anunț oficial în acest sens. Despre situația din Zimbabwe ne spune mai multe Manuela Nicolescu. Potrivit CNN, scrisoarea de demisie a lui Robert Mugabe a fost deja redactată. În urma demisiei, Mugabe și soția sa, Grace, ar urma să beneficieze de imunitate deplină. Săptămâna trecută, armata din Zimbabwe a preluat puterea cu scopul declarat de a opri, citez, criminalii din jurul președintelui care cauzează probleme sociale și economice. Sâmbătă, 10.000 de oameni au sărbătorit pe străzile din capitala Harare înlăturarea de la putere a președintelui în vârstă de 93 de ani, care a condus statul de la dobândirea independenței față de Marea Britanie în 1980. Aseară, Robert Mugabe a susținut un discurs televizat, însă contrar așteptărilor nu și-a anunțat demisia. Mai mult, a afirmat că luna viitoare va prezida congresul partidului de la conducerea căruia a fost destituit. Soția sa, în vârstă de 52 de ani, care dorea să-i urmeze soțului în fruntea țării, a fost de asemenea exclusă din partid, împreună cu cel puțin 3 miniștri. Astăzi va fi ales orașul care va găzdui sediul Agenției Europene a Medicamentului ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Votul pe care îl vor da miniștrii prezenți la Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Generale se aseamănă conclavului papal. Adriana Sârbu explică. Potrivit unei surse diplomatice, nimeni nu poate anticipa rezultatul votului. Miniștrii vor sta închiși ore în șir într-o sală, iar votul va fi secret și în mai multe runde. Prima va fi în jurul orei 15 GMT. Dacă nu se obține o majoritate, primele orașe clasate în urma acestei runde vor intra în runda a doua de vot. Ar putea urma chiar o a treia rundă dacă tot nu se obține o majoritate, nefiind exclusă nici tragerea la sorți în caz de egalitate deplină. 19 orașe și-au depus candidatura pentru găzduirea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului. A apărut și ideea mai multor sedii în diferite orașe, însă aceasta s-ar putea lovi de refuzul unora dintre cei 900 de angajați ai agenției, iar împărțirea activității ar putea implica și alte neajunsuri. Amsterdam, Milano și Barcelona au desfășurat campanii intense pentru a convinge că merită cel mai mult să găzduiască sediul agenției. Cât privește țările din sud-estul Europei, precum România, un sondaj efectuat în rândul angajaților EMA a arătat că majoritatea ar prefera mai degrabă să-și dea demisia decât să se mute acolo. Competiția fiind atât de intensă, s-au făcut și pariuri. Favorite ar fi orașele Milano, Amsterdam și Bratislava. Mulțumesc, Adriana Sârbu. 13 și 11 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. În urma schimbărilor fiscale anunțate de către guvern, companiile încep să calculeze care este impactul adus de acestea în ceea ce privește impozitarea salariilor și trecerea contribuțiilor de la companie la angajat. Am întrebat-o pe Irina Munteanu, director financiar al companiei Apanova București, cum se transpun recentele decizii fiscale asupra angajaților Apanova București. Apanova a decis să ia toate măsurile necesare, astfel încât salariile nete ale angajaților companiei să nu fie afectate, ca urmare a noilor modificări aduse codului fiscal. Suntem încă în curs de analiză în ceea ce privește metoda concretă de aplicare a acestui angajament față de oamenii noștri. Avem peste 1800 de angajați și servim la rândul nostru aproape 2 milioane de locuitori ai municipiului București. În activitatea noastră, deosebit de complexă, resursa umană este esențială și ne dorim să rămânem un angajator stabil și responsabil. Apanova București are 1850 de angajați și este din anul 2000, pentru o durată de 25 de ani, concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din București. 13 și 12 minute, sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! CFR Cluj a revenit pe primul loc în Liga 1. Ardelenii au învins-o cu 2-0 pe Dinamo în Ștefan cel Mare și au profitat de înfrângerea suferită de FCSB la Iași. Omrani și Culio au marcat golurile în interval de numai 5 minute în debutul reprizei secunde, al doilea din penalti. Antrenorul Dan Petrescu a mărturisit că la pauză a fost cel mai dur moment al său cu jucătorii de când este la Cluj, nemulțumit de atitudinea lor din prima repriză. CFR are acum 2 puncte peste FCSB, în timp ce Dinamo a rămas la 4 puncte de ultima poziție de play-off, ocupată de Astra Giurgiu, care s-a impus cu 2-1 deplasare la Concordia Chiajna. Ilfovenii au deschis scorul în minutul 15 dintr-o lovitură de pedeapsă, însă echipa lui Edi Iordănescu a revenit. Nuiazia a egalat înainte de pauză, iar în minutul 54 Ioniță a transformat un penalti. Etapa a 18-a se încheie diseară cu meciul FC Voluntari Viitorul de la 20:45. CSM București va începe de pe primul loc faza grupelor principale din Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a încheiat prima cu 10 puncte, grupa A, după ce a învins cu 34-22 formația poloneză Vista Gdynia în ultimul meci continental de anul acesta. Curea și Hagman au fost principalele marcatoare cu câte 5 goluri. Echipa din capitală a pierdut un singur meci în această fază a competiției, cu Nico Bing de asemenea calificată mai departe. În grupa principală, CSM București le va întâlni pe Eto Gyor, Rostov Don și Midtjylland. Primul meci este în ianuarie, acasă cu formația maghiară deținătoarea trofeului. Grigor Dimitrov a câștigat în premieră turneul campionilor de la Londra. Tenismenul bulgar l-a învins în finală pe belgianul David Goffin, la capătul unui meci de 2 ore și jumătate, scor 7-5, 4-6, 6-3. Ambii jucători au făcut parte din grupa din care s-a retras accidentat Rafael Nadal, iar în semifinale amândoi au revenit după ce au fost conduși, Dimitrov de revelația ediției Jack Sock, iar Goffin de Roger Federer. Cu victorii pe linie la Londra, Grigor Dimitrov încheie sezonul pe locul al 3-lea mondial. La dublu au triumfat pentru a doua oară consecutiv la turneul campionilor Henry Continent și John Pierce, care au învins în finală pe principalii favoriți Lucas Kubot și Marcelo Melo, 6-4, 6-2. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi, atenție, nu realitatea, ci oportunitatea moțiunii de cenzură ce va fi introdusă, a fost deja depusă de către Partidul Național Liberal. Vă reamintesc, la ora 17, peneliștii au chemat oamenii la meetinguri în toată țara, în timp ce această moțiune va fi probabil citită în Parlament. Imediat începem. Pe aceeași frecvență cu tine. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. E Black Friday în magazinele Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro. Nu rata reducerea de 600 de lei la mașină de spălat vase Whirlpool, capacitate 14 seturi, 8 programe și clasă energetică A++ la numai 1299 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform audit Retail Nielsen. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna. Am febră? Încearcă Parasinus.